У лютым, калі зіма пачынае прыхворваць адлігамі, якія з'ядаюць снег, калі пеўні пяюць на ўсё горла, думаючы, што вось ужо і вясна, кіроўнічыха цяжка захварэла. Яе павезлі нават у павятовую бальніцу, а праз два тыдні прывезлі назад, і пані Мар'я ляжала дома. Вучні сумавалі па ёй, а найбольш далецца Данік. Роднай мовы цяпер не гадзінкі, і выхавацелька ў іх новая, худая, крыклівая панна Рузя, старая дзеўка, пра якіх гавораць, што яна ўжо ў розуме. Так яе хлопцы і празвалі. Дзеўка ў розуме. Вучыць і нецікава, і нудна. Адзнакі запісвае ў тоўсты блакнот, які хавае чорную сумачку. З усіх пяці адзнак яна найбольш любіць тры з мінусам. І за ўсё ўсякае лаецца. Ад яе Данік упершыню пачуў чатыры новыя польскія словы: матолак, дрань і божы конь. Панна Рузя часцей за ўсё стаіць каля белай кафлянай грубкі, залажыўшы назад сухія бяскроўныя рукі з пярсцёнкамі, грэецца. Аднойчы на рысаванні яна стаяла так, а потым пачала: «І не брыдка вам, драні? Ваша ранейшая настаўніца колькі ўжо часу хварэе, а вы? Хоць бы разочак схадзілі адведаць. Ганьба!» На пераменцы клас загаманіў аб гэтым. Найбольш крычала каза, што яна, калі так, павядзе ўсіх сама. І пасля заняткаў дзеці пайшлі. Доўгай чароткай шлопалі яны па мокрым снезе. Лапцямі, ботамі, чаравікамі, кідаліся снежкамі, крычалі. Вся вуліца, здаецца, ведала ўжо, куды яны ідуць. «Не бойцеся», — гаварыла каза. «Пана кіроўніка цяпер дома няма. Ён яшчэ вучыць усёмым. У іх цяпер фізіка». Кіроўнік жыў у глухім, свіным, як казалі, завулку. У таго бязрукага дзядзькі, які нават зімой насіў летнюю шапку царскага чыгуначніка. Дзядзька спаткаў іх у сенях каля парога, прымусіў яшчэ на двары паабціраць венікам ногі, а потым ужо загадаў: «Ціхенька! Хораша трэба, без шуму, пані хворая. Ну, чаго ж вы? Стукайцеся ў дзверы і ўсё. Боіцеся? Эх вы!» Нават каза і тая хавалася за другіх, і ўсе пачалі на Даніка: «Ты, малец, ты ідзі!» «Каторы гэта?» «Ён?» – спытаўся дзядзька. «Ну, новыя боты. Чаго ж ты? Валяй! А вы за ім!» Дзядзька ўзяў Даніка за рукаў, падвёў да дзвярэй другой тыльнай палавіны хаты і пастукаў у дзверы. «Прашу!» – адказаў яму знаёмы дзецям і так даўно не чуты імі голас. Сівы шмаргануў носам і рашуча ўзяўся за клямку. Дзеці шыбанулі хто ў кут, а хто адразу на двор, і Данік апынуўся за парогам адзін. «Ой, малец, гэта ты!» – пачуўся голас ад акна. «Прыйшоў адведаць, хлопчык, сваю настаўніцу. Як гэта хораша! Ды ідзі ж ты сюды, павітаемся. Ну!» І пані Мар'я працягнула да яго рукі. Данік ішоў туды, як заварожаны. Яна ляжала галавою да акна, завешанага фіранкай, па шыю схаваўшыся пад беленькай коўдрай. Чорныя кучаравыя валасы яе полькі растрэсліся на падушцы, а чырвоныя, нібы прыпухлыя губы, усміхаліся. Калі Данік зусім падышоў, пад далонямі пані Мар'і загарэліся яго шчокі і вушы, а на лбе зусім нечакана горача цмокнулі пацалункам губы настаўніцы. «Харошы мой! Ну і чаго ж ты так засаромеўся? Ну, сядь, вазьмі вунь крэсла каля стала. Данік узяў тое крэсла, паднёс яго да ложка і сеў на краёчку. І гэтак няёмка яму, ну, боты і выцер жа і, здаецца, ўсё ж такі наслядзілі на чыстай чырвонай падлозе. Ну, раскажы мне, Данік, як ты цяпер вучыся? За што ты двойку атрымаў? Не двойку, адказаў сівы. Тры з мінусам. Ах ты мой жулік, хіба ж гэта не тое самае? Ды яшчэ для цябе, для выдатніка. Чаму ты, паню, Рузю не слухаеш? Яна толькі крычыць. І трэба крычаць на вас. Што, можа, не? Не можна не любіць настаўніцу. Яна другая мама. Яна? Не. А я? Пані Мар'я нахмурыла бровы, а ўсё ж усміхаецца. Данік узняў вочы і знову пусціў іх, не вытрымаў. Яна працягнула руку, як тады, калі ён стаяў на каленях, і ўзяла яго цёплымі пальцамі пад падбародак. Глядзіць у вочы ўжо неяк сумна усміхаецца. «Ты не злуеш на мяне?» — спыталася цішэй. «За тое, калі ты крычаў у акно». «Ах, Данік, Данік, падрастеш, зразумееш мяне, успомніш, бо я разумею вас вельмі добра». Яна адняла руку ад яго падбародка, памаўчала трохі, а потым усміхнулася зноў. «Ну, быў у цябе яшчэ раз дзень нараджэння? Не чырванейся. Ты зманіў, я ведаю. Я правярала. Ты нарадзіўся ў ліпені, а не ў лістападзе, і спісак ваш я не паказала нікому. Хіба, можа, хто-небудзь?» Данік успомніў павука Дулембу і Чэсіка. «Это, мусіць, яна пра іх намякае. Я разумею цябе. Ты любіш толькі бедных. І я, Данік, не з багатай сям'і. Вы тут усе не любіце паноў, а я таксама палячка. І гэта, хлопчык, не адно і тое ж. І ў нас, у Польшчы, всякія людзі ёсць. Ты зразумееш мяне, калі падрастеш». Пані Мар'я памаўчала зноў. «Зірні, вунь там, — паказала яна на этажэрку, — тую вунь кніжку вазьмі і падай мне. Таўсцейшая, ў чырвоным пераплёце. Ну, вось, а цяпер вазьмі вунь там на століку ручку і памачы яе ў чарніліцу. Дай, калі ласка, мне». Ён нёс яе гэтую ручку асцярожненька, бо здавалася, што чарнільная кропля сарвецца з пяра і капне, нават і носам баяўся шмаргануць, хоць і трэба было. Ну, аддаў. «Дякую, Данік». Пані Мар'я левай рукой трымала перад сабой разгорнутую кнігу, а ў правай — ручку. «Адгадай, — сказала зноў, нахмурыўшы бровы, — адкуль я ведаю па-беларуску?» «Не адгадаеш», — усміхнулася задаволена. «Я вучылася ў рускай гімназіі, яшчэ перад вайной, калі мой бацька працаваў у Расіі настаўнікам. А па-вашаму, я навучылася тут. Увечары вучылася сама, а ў дзень вучыла вас. Сяму таму гэта не падабаецца, ды нічога. А напішу я тут, вядома, па-свойму. Ты мне падай прамакатку са століка». Пакуль ён браў прамакатку, а потым стаяў з ёю каля ложка, пані Мар'я напісала нешта ў разгорнутай кнізе, пасля прамакнула напісана і закрыла кнігу. Ён яшчэ ўсё не ведаў, што гэта і да чаго. «Вазьмі, Данік, гэта табе. Чытаць будзеш дома, і лепш не паказвай нікому. Добра?» Сівы многа чытаў, і ён ужо ведаў, што тут трэба было б зрабіць. Не, не таму, што ведаў, а проста вельмі хацелася схіліцца над яе рукой, хоць дакрануцца да гэтай белай маленькай рукі губамі. Да ён жа не рабіў так ніколі, нават маме сваёй. Як жа ты тут асмеліся цяпер? Дзенькуя, шапнуў ён, апусціўшы вочы. Добра, хлопчык, чытай, вучыся, ты, Данік, пойдзеш далёка. Мамуся, пачуўся звонкі дзіцячы голас, а я іду зноў. З дзвярэй у кутку пакоя, якія вялі, відаць, у кухню, убег малы хлопчык з доўгім, як у дзяўчынкі, светлымі валасамі. «Ну, Адась, павітайся», – з усмешкай сказала яму пані Мар'я. Малы паглядзеў на Даніка, усміхнуўся і хвацко працягнуў руку. «Часць», – сказаў ён, – «я называюся Адасць». «А я?» – «Данік». «Данік?» – «Мамуся, так называюцца?» – «Называюцца, сынок». «Ну, ты ідзі да бабулі, ты нам перашкаджаеш. Будь ветлівы. Добра?» «Добра, я толькі мамусю пацалую. О так, цяпер адно вочка, а цяпер другое. О так. І пабягу. Бо як тату зловіць мяне тут, будзе крычаць, што я цябе непакою». Калі Адась пабег на кухню, пані Мар'я памаўчала, а потым, гледзячы на Даніка, усміхнулася. «Харошы хлопчык мой сын», — спыталася яна. Данік кіўнуў галавой, і пані Мар'я усміхнулася зноў. «А Вандзю маю ведаеш? Яна таксама харошая. Я хачу, каб яны былі разумныя, добрыя, высакародныя людзі. Бо дрэнных, Данік, і так зашмат». Яна памаўчала зноў. «Ну што ж», – спыталася, – «ты вось, відаць, любіш мяне, вашу кіроўнічыху, не чырваней. Я ведаю, што вы мяне так называеце. Ты вось прыйшоў, і я вельмі рада». «Ну, а чаму не прыйшлі ўсе? Чаму ты всіх не прывёў?» «Яны ў сенях і на дварэ». «На дварэ? Ах, жулік, і маўчыш! Покліч їх!» Данік адчыніў дзверы, выйшаў у сень, паклікаў. І вось яны, чацвертакласнікі, пасыпаліся ў хату, як тая бульба з развязанага мяшка. «Дзень добры, дзень добры, дзень добры! 5, 10, 20 разоў! Ах вы, разбойнікі! Ну чаго ж вы стаялі там? А як павырасталі! Ай-яй-яй-яй-яй!» Дзяўчаты акружылі ложак настаўніцы. «Эх, падлізы! Цяпер дык, прошу пані, адразу!» Данік апынуўся ў іх чараде. Хлопцы стаялі, вядома, далей, і толькі прыціскаў пад пахай сваю кнігу. Лепш за ўсё зараз жа схаваць яе ў торбу. І тут сталася нечаканае. Без папярэдняга стуку адчыніліся дзверы сяней, і каля парога з'явіўся сам пан кіроўнік. «Дзень добры, дзень добры!» – загаманілі дзеці, а потым зусім спалохана заціхлі. «Дзень добры, дзеці, жонка! Як ты сябе адчуваеш? Стамілася тут з імі? Ды што ты, Стась, я не стамілася. Я адпачыла. Ты толькі паглядзі. Все гэта я вельмі добра разумею. Аднак стамляцца табе, дарагая, ні ў якім выпадку не можна. А якое паветра!» Ён стаяў сярод пакоя ў паліто і праз акуляры глядзеў то на жонку, то на дзяцей. Дзеці па ўсім было відаць, вельмі ахвотна сыпанулі б у дзверы. «Адгадай, Стась, хто з іх першы прыйшоў?» «Не адгадаеш». «Ён вось, малец». Пан кіроўнік паглядзеў на Даніка. «Што ж», – сказаў ён, – «Даніль Малец – добры вучань. Трэба толькі, каб ён паводзіў сябе лепш, каб не дурыўся. з рознымі там абаранкамі. Разумееш? У адказ на гэтае пытанне Данік яшчэ ніжэй апусціў галаву. Як добра, што ён паспеў схаваць сваю кніжку, як добра, што ён кіроўнік не прыйшоў раней. Відаць, праўду такі казалі дзяўчаты, што пані Марія не любіць яго. Ну а завошта ж яго любіць? Не толькі Данік, а і ўсе дзеці нібы чакалі толькі сігналу, каб драпануць адгэтуль на двор. І сігнал гэты прыйшоў. Так, дзеці, сказаў кіроўнік. Я вам таксама вельмі ўдзячны за візіт, аднак ён не скончыў, спадзяючыся, што яны і так зразумеюць. І яны зразумелі. До відзэння, до відзэння! Зноў, як бульба з меха, пасыпаліся з хаты ў сенцы іх усцешаныя галасы.